Antroposen Sohbetler. Hazırlayan ve sunan Utku Perktaş. Merhaba, Antroposen Sohbetleri hoş geldiniz. Ben Utku Perktaş. Bugün yeryüzünde yaşamla barış içinde olmadığımız gerçeğinin bilincine varmadıkça yeryüzünde barış ve huzura kavuşabilmemiz olanaksız. Dünyadaki tüm öteki türlere karşı totaliter bir egemenlik ve yıkım savaşına girmiş durumdayız. Nefes aldığımızın ne denli bilincindeysek, totaliterliğimizin de o kadar bilincindeyiz işte. Yakın zaman önce arkadaşım Mert Günay'la Gündüz Vasaf'ın Cehenneme Övgü isimli kitabını okuduk. Bu kitap yaklaşık 35 yıl önce İngilizce olarak yazılmış denemelerden oluşuyor. Yazarın hayatın birçok alanına, kavramına bakışını açıkçası çok ilginç bulduk. Bu kitabın çevirmenlerinden biri de, burada altını çizmek istiyorum, Açık Radyo'nun kurucularından Ömer Madre. Gündüz Vasaf bir psikolog, akademisyen ve en önemlisi de bir düşün insan. Aklımıza takılan konuları sormak için kendisini programa davet ettim ve bizi kırmadı. Hoş geldiniz Sayın Vasaf ve bu arada Mert'e de bir hoş geldin demek istiyorum. Nasılsınız? Yani kimsenin kimseyi kırması değil, hem kendimize hem de yaşama bir sorumluluğumuz var konuşarak. Evet. Özellikle ne yapabilirim konuşarak. Eksik olmayın hocam. Mert sen de hoş geldin tekrardan. Teşekkür ederim Utku, beni davet ettiğin için. Bu okuma ve tartışma seanslarımız benim için de keyifli oluyor. Eminim dinleyicilerimiz de bugünkü söyleşiden keyif alırlar. İsterseniz ben başlayayım. Önce Gündüz Bey'e bir soru sorarak. Elbette. Kitaptaki birçok kavrama yaklaşımınız klasik manasının dışında. Bence fütüristik diye de tanımlanabilir. Bu yaklaşımınız günümüzde kavramların içini daha fazla doldurmuş olabilir. Sizi 80'lerde 40'lı yaşlarınıza getiren deneyim daha fazla için ancak bugün gerçeklik mi oldu acaba diye düşündüm. Bilmiyorum, son günlerde benim insiyaki olarak hissettiğim, okuduğum kavramların içini tamamıyla boşaltmak. Ama boşaltırken yeni bir dil oluşturabilmek. Kendime, dünyaya kendimden uzaklaşarak belki bakabilmek. James Webb herhalde bana çok yardımcı olacak önümüzdeki yıllarda. Fakat yeni diller oluşturamazsak, bir arının gözünden kendime bakmayı düşünemezsem, o zaman kendimizi çok tekrarlıyor olacağız. Tabii ki arı olmayacağım. Ama gene kendimi arının yerine koymak, sümüklü böceğin yerine koymak, hatta gülün yerine koymak, ekseni insandan başka canlılara ve daha büyük bir evrene götürebilir. Antroposen çağı derken gene kendimiz merkezdeyiz. Olmalıyız da ama onu yıkmak lazım. Gündüz Bey, elimizdeki teknoloji bugün bilgiye ulaşmamızı kolaylaştırıyor. Cidden bu kadar bilgiye ulaşmak, bu kadar etrafla ilgili olmak gerekli mi? Kitabın, Cehenneme Övgü kitabının Enfor Manyaklık isimli bölümünde haber ve bilgiye boğulmuş rafine totaliter toplum, tarihi silen bir toplumdur diyorsunuz. Bu sözü 35 yıl önce söylediğinizde 30 yaşındaki okuyucunuz ile bugün kitabınızı okuyan 30 yaşındaki okuyucunuz arasında fark var. Hatta o ilk okuyucunun 65 yaşında, bu sözü hatırladığında anladığı da muhtemelen farklı. Rafine totaliter toplum nedir? Nedir tarihi silmek? Ülkemiz için düşünürsek ne kadar bir tarihi sildik? Galiba bilgiye boğmakla sadece boğulan biz değiliz. Bilgiyi de boğuyoruz. Çünkü bu kadar çok bilgi sandığımız parmaklarımızın, gözümüzün ucundayken nereden biliyorsun diye sormuyoruz. Bilginin kaynağını sormuyoruz. Duyuyoruz. Hele az çok güvenilir bir kişidense, ama güvenilir olması da şart değil. Sosyal medyada olabilir. Bu dolaşan bilgiler var. Bilginin kaynağını sormamakla bilgiyi öldürmüş oluyoruz. Çünkü bilgiden uzaklaşıyoruz. Çünkü gelenin bilgi olup olmadığını bile bilmiyoruz. Bu bir bilgi, yani dış dünyamızla benim dışında olup bitenle ilgili bilgi. Bir de kendimle ilgili olan şahsi özel dünyamda İşte Sokrat'tan beri kendini tanı, işte kendimizi bize tanıtacak onlarca filozof çıkmış, psikiyatr çıkmış, psikolog çıkmış, roman çıkmış. Hala kendimizi tanıyamadık. Demek buna bir yerde dur demek lazım artık. Kendimizi tanımak bilgiyle ilgili değil. Yaşam gözlüklerimizi genişletmekle ilgili, odaklandığımız yerleri, konuları değiştirmekle ilgili. O da ancak kendimizden uzaklaşarak olabilir. Yani hem kendimizle kendimizi boğuyoruz, hem de bilgiyi de boğuyoruz. Hocam burada ben bir şeyin daha dikkat çekmek istiyorum. Tarih bilinci az olan ya da hiç olmayan bir toplumu yönetmek kolaydır. Böyle bir toplum eleştirici değildir ve kurulu düzenden kolayca memnun kalır. Yine benim kitaptan yaptığım alıntılardan bir tanesi. Nesnel tarihsel değerlendirme ve muhakeme duygumuz ortadan kalkmış durumda mı bu dönemde? Sevgili Utku, artık tarih bilincinden o kadar emin değilim. Çünkü tarih o kadar popüler oldu ki ve tarih bilinci denilen şey günümüzde ancak taraf tutmak için kullanılmaya başlandı. O evet. Da tarih bilinci değil, takım tutmak. Yani biz tarihi takım tutmak için okuyorsak ki genellikle o, her ulus devlet, her din, her ekol, hatta tarihi ekol kendi tarihini, kendi masalını yazıyor. O tarih bilinci değil. Tarih bilinci, tarihin ne kadar büyük bir masal olduğunu ve farklı masallardan oluştuğunu hissedebilmek, sezebilmek, ayrımda olabilmek belki. Burada benim aklıma şey geliyor hocam, şimdi aklıma geldi. Tarih genel olarak çok objektif de bir bilim dalı gibi değil. Çünkü tarih yaşanıyor ama yazan tarihi yazıyor ve yazan kişiden aslında tarihi okuyoruz. Yazanın bakış açısını aslında biz alıyoruz. Dolayısıyla çok nesnel yaklaşılan bir durum değil, subjektif bir bilim alanı gibi düşünüyorum. Şimdi konuşmamızla benim aklıma gelen bir şey. Kesinlikle. Onun için ben bugünün kuşağı olsam bu tarihten bana ne derim. Hı-hı. Ve deniliyor da. Çünkü hep bir tekrar, hep bir tekrar ve tekrarların sonunda tarihten öğrenmek lazım var. Fakat tarihten öğrenelim diyenler, aynı tarihi tekrarlattıranlar bize. O zaman ben niçin bu tarihle ilgileneyim, niçin bakayım, niçin okuyayım? Onunla boğulacağıma yarına bakayım, yeni bir yarının tarihini oluşturmaya çalışayım. Çünkü ben her yaptığımla, her düşündüğümle, her yapmadığımla zaten tarih yaratıyorum. Ama şu tarihin parçasıyım diye geçmişe baktığında veya bakmamız istendiğinde edilgenleşiyoruz o tarihin önünde. Bu bayram bir parçasıyım, bu dinin bir parçasıyım diye kendimi tarihe yerleştirip orada patinaj yapıyoruz. Hocam bir şey daha var. Rafine totaliter toplumlar ise kendisine bilgi verildiğini düşünen bir halk, iktidar yapısının devamlılığını sağlamak için elzemdir. Şimdi 35 yıl önce örgün haberleşme araçlarının yerini daha denetimsiz ve bireyin hem haber hem de haberci olduğu platformlar aldı artık günümüzde. Sanki yine kitabınızda bahsettiğiniz medya araçlarının tek düzeleşmesi, monotonlaşması artık değişti. Farklı farklı sosyal medya platformları var hatta. Bugün yönetimlerin devamı için ne elzem bunları düşündüğümüzde? Neyin devamı için? Yönetimlerin devamı, iktidarların devamı ya da yöneticilerin devamı diyeyim, hani içinde olduğumuz düzen içerisinde. Yani onların gücünün süre gelmesi mi neye bağlı? Ha, burada anladığımız genellikle şimdi rafine totaliter toplumlar kendisine bilgi verildiğini düşündüğünde böyle bir oldu, yani bu bilgiyi aldığını düşündüğünde bilginin artık kalitesi ve şekli çok önemli değil, iktidar yapısının devamını sağlamak için elzem görüyorlar bunu. Hani sizin kitapta bahsettiğiniz mevzu ama 35 yıl önce bunu söylüyorsunuz. Şimdi baktığımızda bu monotonluk gitti, farklı farklı bilgi kaynakları var ama bu zamanki iktidarın devamı için ya da iktidarların ya da yönetimlerin devamı için elzem olan ne? Eğer böyle bir bilgi alma yolu değiştiyse, monotonluktan heterojenliğe doğru çıktıysak. Yani şu oldu kısmen. Bizim yarattığımız bir şey yeni iletişim olanaklarıyla hem biz gündem değiştiriyoruz veyahut milyon tane farklı gündem oluşturuyoruz sosyal medya aracılığıyla, hem büyük dünyayı egemen medyayı elinde tutan şirketler ve bir ölçüde devletler bizi yine ana konulardan uzaklaştırmak için gündem yaratıyorlar. Birinci ana konu tabii ki iklim değişikliği. Evet. Yani sırf Türkiye'ye baksanız, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı veya Meclisi en son iklim değişikliği konusunda veya muhalefet veya köşe yazarları en son kim ne yazdı? Yok. Yani o anlamda hepimiz işbirlikçisiyiz. Yani ne kadar çok bu dağılan gündemi biz yaratıyorsak ve dağıtılan gündemin izleyicisi oluyorsak, bu yeni totaliter düzene o denli daha hizmet etmiş oluyoruz. O düzenin daha bir işbirlikçisi oluyoruz. Çeşitli konuları konuştuğumuzu, onların üstünde düşündüğümüzü ve bilgili bir şekilde sorumlu vatandaşlar olduğumuzu hatta hissederek, halbuki alakası yok, buza yazılan yazılar gibi tartışıyoruz. Evet, haklısınız. Anlıyorum hocam. Ben burada araya bir gireyim. Aslında kitabın içinde çok beğendiğim bir tespit var. Şimdi bu söylediğiniz politikalar bazılarını da eziyor. Kitabın içinde diyorsunuz ki çoğu zaman ezilenlerin ezenler gibi olmaya özendiklerini söylüyorsunuz. Sanırım bu insanların çok temel bir özelliğine de işaret ediyor. O zaman insan için sürdürülebilir bir adalet, kendi türü ve doğayla barışık, sağlıklı bir gelecek mümkün mü? Mümkün. Yani azıcık da Greta'nın yaptığı gibi ben ne yapabilirim diyerek, tartışmaktan öte o ne yapabilirim sorusunu sormazsak ve onun üzerine tartışmazsak olduğumuz yerde kalırız. Fakat ne yapabilir sorusu giderek yeni kuşaklar tarafından biraz çaresizce ama vicdanen üzülerek, kızarak sorulmaya başlandı. Yani sırf şikayet ve tespit üzerine konuşuyorsak ve tartışıyorsak o da bir tür edilgenlik ve düzene, mevcut düzene güç vermek oluyor. Hep bir ne yapabilirim sorusu olmalı ve birisiyle biz konuşurken ilk başlangıç o. Ortaklaşa şikayet ediyorsak ve o şikayetle vicdan temizleyip hemfikir olduğumuzu teyit edip bir huzur buluyorsak daha çok edilgenleşmiş, daha çok işbirlikçi olmuş oluyoruz. Onu hemen kesip veyahut virgül koyup şimdi ne yapabiliriz diye sormak lazım. O ne yapabiliriz sorusu bir başlangıç. Burada aslında bu programlarla Utku'nun yapmaya çalıştığı da biraz bu. Beni de içine kattı. Açıkçası minnettarım. Burada tabii teknolojiyi de kullanıyoruz. Günümüzde çevresel etmenler ve bu teknolojik olanaklar hızla değişiyor yalnız. Ama bu değişim herkes için veya toplum için, insanlık için gelişimi, iyiye doğru bir gelişimi beraberinde her zaman getirmeyebiliyor. İnsan yaşamındaki bu değişiklikleri, hayatı algılayışını ne hızda sosyal düzenine, kurumlarına, kanunlarına, hak ve özgürlüklerine yansıtabiliyor. Sizce bu aradaki faz farkı açıldıkça yaşamımızın ve kurduğumuz düzenin birbirinden ayrışması söz konusu mu? Bunun ana sebebi nedir? Çok mu tembeliz? Emin değilim, bilmiyorum belki. Fakat bu makas açıldıkça biz de daha çok global düşünüp, daha büyük meseleleri düşünüp, tartışıp günlük hayattan uzaklaşıyoruz. Onun için gene ne yapabilir mi vurgulamak istiyorum. Yani en basit, işte iklim krizinde enerji tüketiyoruz. Daha erken yatalım, daha erken uyanalım mesela. Avcı toplayıcı dönemindeki insan gibi. Sırf onun sadece enerji tasarrufu değil, günümüzü daha zengin yaşamaya kılacaktır. Çünkü genellikle artık o yorgun insan akşam cehenneme örgüde dediğimin tersine özgürlüğü düşünebileceğine, tam tersine eğlence tüketiminde veya yorgunluğuna bir uyuşturucu arama peşinde. Yani günü daha çok yaşamaya, sırf oradan başlasak, günü daha çok yaşamaya, gün ışığını daha çok yaşamaya, yani doğaya daha duyarlı olmaktan başlasak, o bile büyük bir değişiklik ve bu herkesin yapabileceği bir şey. Doğru. Hocam şimdi, evet, efendim. Şimdi ben burada bu bir ironiyi de dile getireyim kitapta. Birazcık o kısma vurgu yapmak istiyorum. Tamam. Sonra ben... Sen sorunu biraz sonra sor bence. Tamam, tabii ki. Çünkü, tam yerindeyken, evet. Evet, kitabın çok ilginç bir bölümü de, yani ilk bölüm, gecenin insanı nasıl özgürleştirdiğini anlatıyor. İsmi gündüz olan birinin geceye övgüsünü okumak da ilginçti açıkçası. Dinleyicilerimizden de kitabı okumayı düşünenler eminim bu bölümü pek beğenecekler ama siz şimdi biraz daha gündüze övgüye gelmişsiniz bu geçen yıllar içinde benim gördüğüm. Evet, evet. Çünkü gene teknolojinin değişmesiyle evden çalışmakla ki bu... Kimi ülkelerde %20, %30 hatta %40'lara vardı. O saatlerimiz daha çok bize ait. Onun için o güne, gün ışığının olduğu zamana daha çok vakit verebiliriz. Gün içinde o özgürlüğü yaşama olanağımız çok daha fazla. En azından iş git gelinde 2-3 saat yolda harcamaktan kurtuluyoruz. Yani günümüz artık değişiyor. Ama bir arkadaşım sizin dediğinizden yola çıkarak kitap ilk çıktığında gündüz geceye karşı diye bir manşet atmıştı bir gazeteye. Gündüz hocam, şimdi kitabın son bölümü de bence çok etkileyiciydi. Benim dikkatim, yani bizim dikkatimizi çekti, benim de dikkatimi çekti ayrıca. Şimdi aşkın varlığından çok yokluğunun bilincindeyiz diyorsunuz bu son bölümde. Aşkla ilgili bir bölüm yazılmıştı. Acaba bu biraz da olduğumuz şeylere değil de, yani bu ifade olmadığımız şeylerle kendimizi tanımlamaya çalışmamızdan mı kaynaklanıyor? Aşkın varlığından çok yokluğun bilincinde olmak. Evet, aşkın yokluğu kelimelerinden yola çıkarsak benim varlığıma dönüştü sanki. Yani aşk eğer başka birisiyle yaşayacağımız bir ilişkiyi kastediyorsak, eskiden ben sana ne verebilirim, seni nasıl daha mutlu edebilirim, senin hayatını nasıl daha zenginleştirebilirim, kolaylaştırabilirim, nasıl sen daha çok gülmeni sağlayabilirim gibi üzerine odaklanmışken şimdi o bana ne verebilir diye düşünmeye başladık. Yani ben hayatımda bunları yapmak istiyorum, tercihlerim bunlardır. O karşındaki kişi bu tercihlerin gerçekleşmesinde bana ne kadar yardımcı olabilir, ne kadar destek olabilir. Yani ben merkezli olmaya başladı. Aşk birlikte oluşturulacak yeni bir dünyadan çok, yeni bir dilden çok, kendimiz için oluşturduğumuz kendi dillerimize o diğer kişinin katkısı ne olabilir dönüşmeye başladı. Halbuki aşk her zaman yeni bir dil oluşturmak. Evet. Tchaikovsky yaptığı işe aşık, müziğin hep yeni bir dil oluşturuyor, kendisini tekrarlamıyor. Veya Goya kendisini tekrarlamıyor, yaptığı işe aşık, kendisine aşık değil. İşe aşık, yaptığına aşık olduğu için hep o yeni bir dil oluşturmak demek. Pardon, yoksa kendine aşkında... Bir resim tutsun, bir roman dili tutsun, çok satsın ve sen tekrarla kendini. 5-10 tane daha satacaktır. Ama o kendini aşktır artık o. Yaptığın işe aşk değildir. Doğru, anlıyorum hocam. Bu ikili ilişkilerde de mi böyle? Orada da mı yeni bir dil oluşturmak? Esasında aşk çünkü olumlu bir şey değil yani. Olumsuz bir şey olmayanı aşık olunuyor genelde ya da yani... nasıl ifade edeceğimi bilemedim ama hani ikili ilişkiler içinde de mi bu söylediğiniz yeni dil oluşturmak geçerli olan bir şey? Galiba yani gene bu Sokrat'ın gene kendi tanısı gibi, yani bu kelimeyi kullanmasak, hele hele ben sana aşığım diyorum, ben size, siz de bana, ben de sana. Yani bunu kullanmasak, aşkı aşktan özgürleştirebilsek daha çok aşk yaşarız belki. Aşkı aşk kelimesinden özgürleştirebilsek. Evet. Anladım. Hocam yavaş yavaş sona geliyoruz söyleşimizde. Ben öncelikle bir kez daha size teşekkür etmek istiyorum ama daha bitmedi. Son olarak bir hani kapanış sorusuyla bitirmek istiyorum ben bu söyleşiyi. Şimdi öyle zamanlardan geçiyoruz ki dünya bir süre bir virüs tarafından durduruldu resmen. Sonra tekrar harekete geçti. Fakat bu defa krizlerin farkında olarak bir yaşam başladı. Bugünlerde orman yangınları son sürat devam ediyor. Küresel sıcaklıklar artıyor. Hem uluslararası medyada hem ulusal medyada bunları yansımalarını görüyoruz belli ölçüde. Peki yaşamda istediğimiz şeyleri elde etmeye çalışmamızın maliyeti mi bunlar? Çünkü kitapta çok güzel bir şey var, bir ifade var. Yaşamdan bir şeyler istemek mi, yaşamda istediğimiz şeyler mi diye. Biz yaşamdan bir şeyler isterken, çünkü ciddi bir tüketim toplumu yaratmış durumdayız kapitalizmle. Nüfus artışı çok hızlı 1950'lerden günümüze doğru geldiğimizde 8 milyarlara dayandı ve önümüzdeki 30 yıl içinde belki 9 milyarlara ulaşacak. Ve dünya taşıma kapasitesini arttı ve sürekli insan bir şeyler istiyor esasında. Bu noktada yani demek istediğim, yaşamda istediğimiz şeyleri elde etmeye çalışmamızın maliyeti mi bunlar? Ne söylemek istersiniz bu konuda son olarak? Kesinlikle katılıyorum. Yani sorun yaşama vermekken, doğaya vermekken biz almakla bir tüketim patolojisi, bir tüketim çılgınlığı içindeyiz. Fakat bu da değişiyor. Yani geçenlerde okudum, bir kot pantolon da, tek bir kot pantolonda kullanılan pamuk, siz bunları söylemişsinizdir herhalde programlarınızda. Bilmem 600 litre su mu, 1000 litre suya mı ne mal oluyor, evet, pamuğun yetişmesi, evet, için. Evet. Fakat yeni kuşaklarda şimdi başlayan bir şey var, artık ikinci el giysiler. Hatta büyük şirketler, yani onu da yeni kuşaklar yapıyor. Bu şekilde bu tüketim patolojisinden kurtulmak istiyor. Hatta büyük şirketler, hangileri bilmiyorum, GAP falan gibi belki, bana ver diyorlar benden aldığın malı, ben onu temizleyeyim falan, tekrar dolaşıma sokayım. Yani hem marka kalıyor onlar açısından ama tekrar şeye girmiş oluyor. Ben de 5 yılda bir ya yılda bir 5 tane gömleğimi GAP'a veriyorum. O bana, o başkasının o 5 gömleği veriyor. Ben başkasından 5 gömlek alıyorum. Yani üretim azalıyor, doğayı tüketmek azalıyor. Ama biz gene keyfimize göre tüketebiliyoruz. O bir şeytanla anlaşmak belki bir anlamda ama doğaya vermek, en azından doğayı eskisi gibi tüketmemek. Anlıyorum hocam. Hocam çok teşekkürler. Bir de ben son olarak şeyden bahsetmek istiyorum. Bu Nazım Hikmet kampından sizle konuşmuştuk yayın öncesinde de. O konuda da bir şeyler söylemek ister misiniz? Seve seve. Bu sene İğneada'da yapılacak çadır kampı, elektrik yok. Akşam 5-6'dan sonra, işte 7'den sonra ve konu ne yapabilirim? Bu daha bir yeşil dünya için, daha bir paylaşılabilir bir dünya için ne yapabilirim? Türetim ekonomisi diye bir şey var. O konuyu geliştirmek, yani kapitalizm değil, yeni bir üretim ve tüketim dilini oluşturmak, eylemlerle, sadece sözle değil. Sizin de umarım katkılarınız olabilecek. Ben kesinlikle ne yapabilirim, elimden geleni yapmak istiyorum hocam. Tamam, teşekkür hatırlattığınız için. Umarım Ömer de bir şekilde, Ömer Madra da bir şekilde uzanabilir. Bakalım. Yani ondan çok ilham aldık hepimiz. Çok geç kaldık. Benim kuşağım çok geç kaldı. Rachel Carson ilk 57'de, evet, Silent Spring diye bir kitap yazmıştı ama uyanıyoruz. Uyanıyoruz. O bakımdan önemli. Yani türümüzün tarihinde ilk defa biz dünyalı olmaya başladık. Bu yeni bir dil. Evet hocam, ben de geçen gün Rachel Carson'ın bu kitabını kendi çevremle paylaşmıştım. Kadınlar Dünyayı Nasıl Değiştirilebilir'in en güzel örneklerinden bir tanesiydi. Silent Spring'le beraber hani Amerika'da EPA'nın kuruluşu, bu çevre hareketlerinin köşe taşı olan bir kitap olmuştu. Ve bir kadın tarafından yazılmış olması da ayrı bir önem taşıyordu bence. Ben de bundan bahsetmiştim. Siz de tam altını çizdiniz. Çok yerinde oldu, çok güzel oldu. Hocam, programın sonuna geldik. Söyleşi için biz ne kadar teşekkür etsek azdır size. Çok keyifli, dolu dolu konuştuğumuzu düşünüyorum. Yani bir çerçeve çizmeye çalıştık. Ben kitap da yanımda, aslında burada göstermek de istiyorum Cehennem'e Övgü'yü. Çok beğenerek okuduk, hala okuyoruz. Hala günümüz için birçok şey söylüyor ve gelecek için de söylediğine inanıyoruz bu şeylerin. Çok teşekkürler. Hem Mert, sana çok teşekkür ediyorum katkı verdiğin için. Hocam, siz geldiniz, eksik olmayın, vakit ayırdınız, çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle dinleyicilerimize de iyi akşamlar diliyorum. Önümüzdeki günlerde Antroposen Sohbetler'de buluşmak üzere. Hoşçakalın. Heyo mola, keyifle yola devam. Çok teşekkürler hocam.